Good morning, students. Yes, I know. Today I'm delivering the lectures for the very, very senior students who are just about to become CA, Chartered Accountants. Yes, I'm here to deliver a lecture on Accounting Standard 26, that is Intangible Assets, which is covered as per the ICAI course under CA Final Paper 1, Financial Reporting. So guys, are you ready to understand? You must have heard this term many, many times during your CPT time, class 11, 12, and even at your intermediate level. But now at the final level, because the level of knowledge which is required is expert knowledge, and that is the reason we'll go little bit in detail to understand this AS 26. Right guys? So ready for it? Chaliye. Good. I am CA Pankaj Goyal. Thank you. Let's understand what are the learning objectives of today's lecture. It means what we will be getting from this presentation. What we will be learning from this lecture. First is we should understand what is the concept of Accounting Standard 26. What is the purpose of giving AS 26? Why this AS was introduced? What is the background of this AS? And logically, yes, as it is being covered under the accounts module. So we should understand how this AS applies in the real life, how it will be used for the accounting treatment of intangible asset while drawing the balance sheet of an organization. So let's start with AS 26, the background. Yes, introduction to AS 26, the background. Here we'll understand what AS 26 covers and what it provides in its content. First of all, as we are dealing not at the CPT level or at the intermediate level, we are talking about at the final level. So we should first of all see how this AS and intangible asset has been discussed globally. Globally means by Financial Accounting Standard Board, by International Accounting Standard 38, etc. International Accounting Standard 38, if you just see in front of your screen, says intangible asset as an identifiable, non-monetary asset without physical substance. Remember these three words, it's very, very important. I means identifiable, non-monetary asset, and without physical substance. Let's see how Financial Accounting Standard Board 350 defines intangible asset. It defines intangible asset as an asset other than the financial asset that lacks physical substance. So if you see the common terminology between the two definitions is lack of physical substance. आप सभी सुना भी होगा इनटेंजिबल मीन्स जो दिखता नहीं है, जिसे आप फील नहीं कर सकते हैं. तो कॉमन भाषा में हम इनटेंजिबल को बोलते हैं जिसे आप छू नहीं सकते हैं. जैसे जैसे आपके पास गुडविल है, पेटेंट है, हम कहते हैं लव. लव को आप देख नहीं सकते, आपको सिर्फ फील कर सकते हैं. इसी रीजन से दोनों डेफिनेशन में आप देखेंगे विदाउट फिजिकल सब्सटेंस कॉमन पार्ट है. अभी हमने डिस्कस किया ग्लोबली AS 26 या इनटेंजिबल एसेट कैसे डिफाइन करा गया है. तो लेट्स समराइज व्हाट आर द कॉमन व्यूज अबाउट इनटेंजिबल एसेट. इसका मतलब अगर किसी को इनटेंजिबल एसेट डिफाइन करना हो तो क्या क्या चीजें मेन ध्यान में रखनी है. सबसे पहले लैक ऑफ फिजिकल सब्सटेंस. इसका मतलब इनटेंजिबल एसेट का एक डेफिनेशन हो गया कि उसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं है. आप उसे फिजिकली देख नहीं सकते, जैसे गाड़ी है, बिल्डिंग है, प्लांट है, हाउस है, आप इसे फिजिकली देख सकते हैं, बट इनटेंजिबल एसेट को आप फिजिकली नहीं देख सकते. दूसरा, एक्सक्लूजन ऑफ मॉनेटरी एसेट, क्योंकि बोला गया नॉन मॉनेटरी अदर देन फाइनेंशियल एसेट. नॉन मॉनेटरी का मतलब जैसे कि डेटर्स, कैश, तो मॉनेटरी एसेट दोनों डेफिनेशन में एक्सक्लूड करी गई है, इसका मतलब नॉन मॉनेटरी होना चाहिए। दिस इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू अवॉइड द क्लासिफिकेशन ऑफ द आइटम्स, जैसे मैंने आपको बताया अकाउंटिंग रिसीवेबल, डेरिवेटिव एक्सेट्रा। IAS 38 कंटेन्स एग्जाम्पल, अगर आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 जिसने डिफाइन किया इनटेंजिबल एसेट को लैक ऑफ फिजिकल सब्सटेंस, अगर आप इनके एग्जाम्पल देखेंगे वो बताता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, पेटेंट एक्सेट्रा। वंस वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट ग्लोबली, वी कैन इजिली नाउ the meaning of intangible asset in brief. What was first? Yes, it should be identifiable. Is it a financial or non-financial? Yes, non-financial, non-monetary asset. Then, without physical substance. And moreover, it should not be the free, because until unless you pay a price for it, and it is within the control of an enterprise, it can't be an asset. And plus, it should give you some benefit, because if you read the definition of AS 10 of asset, it says asset which gives a future benefit. So until unless any future benefit is flowing to the economy, you cannot term it as an asset. First, I. Right, remember I, identifiable. Then remember non-monetary. Then remember without substance. So I, identifiable, non-monetary, without substance, future economic benefit. Last is control. If all these things are there, only then we call it as intangible asset. You guys must have done it at CPT level if you remember that AS 26 initially was not there. Initially, it was AS 8, Research and Development Cost. But on 1st April 2003, it was replaced by AS 26. So in effective, total issued accounting standard is 32. Everyone knows it. From 1 to 32. Lekin us mein se jab 8वां हट गया, 8 को हटा दिया गया, तो गारंटीड यूज में इन फोर्स में सिर्फ 31 है। AS 8 has been replaced by AS 26. So research and development cost has been replaced by AS 26. Replace इसलिए करा गया, बहुत सारी चीजें थी जिस जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट वाले AS में कवर नहीं थी, इसी रीजन से सारी चीजें कवर करने के लिए we have got a new AS, that is AS 26. So prime reason that AS 8 was removed, that it was not covering the all the aspects, and that is the reason it was replaced on 1st April 2003 by AS 26. You can see that AS 26 is a new one and the AS 8, the baby, has gone. Got it? So if anyone asks you about the background, the genesis, you can easily say identifiable, without substance, non-monetary, within the control of an organization, future benefit. And it was replaced by AS 26 and it has replaced AS 8, that is research and development cost. Now you know intangible asset will be shown not in profit and loss account or statement of profit or loss, but in the balance sheet. And you will be surprised that there was no classification of tangible asset or intangible asset under the old Schedule 6 of the Companies Act. But as you all are aware that an old Schedule 6 has been replaced by new revised Schedule 6, where the balance sheet format has been prescribed vertically and specific classification of fixed asset among tangible and intangible is given. Let's see. Earlier, there is no separate classification of intangible asset. Iska matlab, koi dono mein alag-alag nahi given tha. goodwill, etc. were shown under the heading of fixed asset. इसका मतलब चाहे tangible हो चाहे intangible, दोनों को ही fixed asset के अंडर में दिखाया जाता था. लेकिन अब बहुत अच्छा कर दिया है, revised schedule 6 के अंदर there is a separate classification of intangible asset. तो fixed asset covers two types of asset, tangible and intangible. And intangible के साथ एक और आ गया है, intangible asset under development. जैसे new software जो बन गया है वो intangible asset. New software which are under process, under progress, जो development phase पे हैं, जितना expenditure development तक incur हो चुका है, वो show होता है intangible asset under development पे. Point clear बेटा? Good. Now as you are aware, our ICAI has prescribed the applicability of AS to different organization based on the turnover, based on the listing, level 1, level 2, level 3. But AS 26 is mandatory for either level 1, level 2, level 3. Does not make a difference. It is important to all types of levels. Right? Now you must be interested, sir, if it is applicable to all types of levels, there must be certain organizations, certain areas, certain items to which it is not applicable. Yes, certainly. It is not applicable to on the expenditure on mining, exploration, etc. Reason? Us pe already beta kaam chal raha hai, ek IFRS 6 aa raha hai, International Financial Reporting Standards, Exploration for an Evaluation of Mineral Resources, Insurer of Policy Holder. हमारे इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर कवर होता है इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अकॉर्डिंग, एंड देयर फॉर देर इज नो सेपरेट AS विच governs the insurer and the policy holder. Accounting for discount or premium on securities is covered by AS 30. Incidental cost for arranging borrowings, AS 30. Share issue expense, nowhere it is specifically given. कहीं separately mention नहीं है इनके बारे में. So, coverage of AS 26. Coverage means क्या क्या cover करता है, क्या क्या बताएगा आपको. सबसे पहले से ये बताता है कि recognize करने का तरीका क्या है, criteria क्या है, ये हमने discuss कर लिया. AS 26 intangible asset को identify करने का criteria बताता है. First, without substance, non-monetary होना चाहिए, under the control of organization होना चाहिए, you should get the future economic benefit. Measurement means उसका valuation, उसकी costing, कि क्या चीज add करनी है, क्या add नहीं करना है. Disclosure means उसे present कैसे करना है. बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया एज पर रिवाइज शेड्यूल 6 इट इज शोन अंडर द हेडिंग नॉन करेंट एसेट अंडर द सब हेडिंग फिक्स एसेट अंडर द फिक्स एसेट अंडर इनटेंजिबल एसेट. तो रिकॉग्नाइज मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर ये तीन चीजें पूरे AS 26 में कवर होती हैं. नाउ लेट्स सी द इनटेंजिबल एसेट व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ so that we can revise and you can recall our discussion till yet on intangible asset. So discuss about International Accounting Standard 38, FASB 350, we've discussed the common concepts of AS 26, we've discussed about the research development cost and how this was replaced by AS 26 on 1st April, etc. Intangible asset may be Acquired का मतलब आप खरीद सकते हैं किसी से. जैसे मैंने अपनी बुक का कॉपीराइट किसी को दे दिया, इंडिया ने अपना बासमती का पेटेंट किसी को दिया, मेरे पास एक फॉर्मूला मैंने डेवलप किया मैंने किसी को ट्रांसफर करा. अगर आपने मूवी देखी हो ओम जय जगदीश, यस यू राइट, अभिषेक बच्चन वॉज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर देयर. वो कंप्यूटर हैकिंग रोकने के लिए एक प्रोग्राम बनाता है, एक सॉफ्टवेयर बनाता है, दैट सॉफ्टवेयर ही सेल्स टैक्स सॉफ्टवेयर इज सेल्फ, इट मीन्स जिस कंपनी ने सॉफ्टवेयर परचेज किया, खुद ने बनाया, एक्वायर किया, उसे कहते हैं इंटेंजिबल एसेट में भी एक्वायर्ड। सेल्फ जनरेटेड मीन्स जैसे अभिषेक बच्चन ने वो सॉफ्टवेयर खुद बनाया, दैट इज सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड कैन बी टू, अनआइडेंटिफाइबल एंड आइडेंटिफाइबल। अनआइडेंटिफाइबल का मतलब माय गुडविल, यू कांट सी बट आई कैन सी, बट पब्लिक कांट आइडेंटिफाई दैट, एंड देयरफॉर सेल्फ जनरेटेड में दो तरह के व्यूज है। तो सिंपल लॉजिक, एनीवन आस्क अबाउट इंटेंजिबल, फर्स्ट डिफाइन IAS 38, देन डिफाइन AFSB 350, देन से इंटेंजिबल एसेट वॉज रिप्लेस्ड, हैज रिप्लेस्ड AS 8, देन राइट इंटेंजिबल एसेट कैन बी एक्वायर्ड और सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड कैन बी अनआइडेंटिफाइबल और आइडेंटिफाइबल, राइट। सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल एटसेट्रा अनआइडेंटिफाइबल एसेट्स, और जब हम आगे डिस्कस करेंगे वी विल सी इट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चलिए एक बार एक एग्जाम्पल लेके लेट्स डिस्कस एवरीथिंग। गुडविल क्या आइडेंटिफाइबल है? यस। पेटेंट? यस। बेटा ध्यान रखना, हम गुडविल आगे डिस्कस करेंगे, यहां बात हो रही है परचेज गुडविल की। अगर सेल्फ जेनरेटेड गुडविल है तो वो रिकॉर्ड नहीं होती है। ट्रेडमार्क? यस। ब्रांड? यस। सॉफ्टवेयर? यस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हम डिस्कस करेंगे आगे एज पर पैरा 56। ये वो खर्चे होते हैं जो कंपनी को फॉर्म करने के लिए करे जाते हैं। ये खर्चे आइडेंटिफाइबल नहीं है, इससे कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिल रहा आपको, इसीलिए ये बुक्स में रिकॉर्ड जिस साल में इनकर होते हैं उसी साल राइट ऑफ हो जाते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ऑल दीज आर रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच इट इज इनकर्ड। कॉपीराइट? यस। म्यूजिक सीडीज? यस। लैपटॉप? यस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? नो। तो कभी भी चेक करना हो पहले ही चेक करिए, सारे फैक्टर्स होने चाहिए आइडेंटिफाइबल, फिजिकल विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, अंडर द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, राइट। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। Downloaded software, yes, we all at our home use torrents, seed peers, download.com. We download so many software, free antiviruses, but all those software which are free, it means we don't have to pay any price for it. It means it is not within the control of an organization, and that is the reason, even though they are non-monetary, even though they are without physical substance, but they will not be recorded as intangible because it is not under the control of an organization. So, ध्यान रखिए, जैसे आप मैथ में करते हैं A intersection B intersection C, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर आपको एसेट को रिकॉर्ड करना है एज इंटेंजिबल एसेट, राइट। चलिए लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अब आपके सामने मैं एक टेस्ट दे रहा हूं, अब आप जरा पेंसिल निकाल लीजिए, एक पेपर निकाल लीजिए और चेक करिएगा क्या ये एसेट्स इंटेंजिबल हैं या नहीं है। क्या क्या ध्यान रखेंगे? पहली चीज, आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होना चाहिए, नॉन मॉनिटरी होना चाहिए, अंडर द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, पांचवी चीज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आना चाहिए। देखिए सॉफ्टवेयर, सोचना इसको, ठीक है, मैंने डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर नहीं कहा है, सिर्फ सॉफ्टवेयर कहा है। कुक का पेटेंट, डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल द नेट, फर्स्ट और थर्ड में फर्क है, ध्यान रखना, लिखते रहो यस या नो, रिलायंस फोन की ट्यून रिंगटोन, जिसके लिए मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने नेट पे जाके डाउनलोड करा हुआ है, किसी रोड और ब्रिज को यूज करने के लिए मैं टॉल टैक्स देता हूं। जैसे दिल्ली में नोएडा एक्सप्रेसवे बना है, यमुना एक्सप्रेसवे कहते हैं हम जाते हैं आगरा, तो हमें टोल टैक्स देना पड़ता है। लेट्स चेक योर आंसर। अरे ये सॉफ्टवेयर आपने क्या किया था, मुझे पता है आपने यस ही करा होगा। यू आर राइट। पेटेंट ऑफ कोक, यस। डाउनलोड सॉफ्टवेयर, नो नो सर, यू जस्ट मेंशन टू अस एज इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। ट्यून ऑफ रिलायंस फोन, यस, बिकॉज यू हैव टू पे। द मोमेंट वी टेक सम टोन, इमीडिएटली आवर बैलेंस इज रिड्यूस्ड। रिंग टोन डाउनलोडेड फ्रॉम द फोन, नो, फ्री अवेलेबल सर। राइट टू यूज रोड एंड ब्रिज, यस, बिकॉज यू पे द। नाउ वी रिकॉर्ड द नेक्स्ट पार्ट, हाउ द इंटेंजिबल एसेट इज एक्वायर्ड। एक्वायर का मतलब एक एसेट को खरीदने के क्या क्या तरीके हैं। आप कार को परचेज कर सकते हैं, आप कार को एक्सचेंज में ले सकते हैं, आपको कार किसी ने फ्री में दे दी, गिफ्ट में दे दी, आपने कोई कंपनी खरीदी तो उस कंपनी के साथ साथ उसके सारे एसेट आपके आ गए, आपने कार के लिए पैसे नहीं दिए, कुछ शेयर दे दिए एक्सेट्रा। एग्जैक्टली सेम चीज इंटेंजिबल एसेट में भी होती है, ये कोई नई चीज नहीं है, यह आपने आईपीसीसी लेवल पे भी AS 10 में सीखा हुआ है कि फिक्स एसेट को एक्वायर करने के क्या तरीके हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट पार्ट। इफ यू रिमेंबर, आई हैव डिस्कस AS 26 मेनली कवर थ्री थिंग्स, मेजरमेंट, राइट, देन डिस्क्लोजर। अभी हम बात कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी अगर हम इंटेंजिबल एसेट को एक्वायर कर रहे हैं। If you are saying by way of cash, let's suppose I have taken Quick Heal antivirus software. I must have paid the cash. I must have paid the tax on that. I must have paid some expense to the dealer. वो अपनी शॉप से मेरे घर आएगा, इंस्टॉलेशन लगाएगा, कुछ पैसे लेगा मेरे से। इसका मतलब क्विक हील सॉफ्टवेयर के लिए मैंने लाइसेंस की फीस पे करी, उस पर टैक्स पे किया, प्लस डीलर को इंस्टॉलेशन के चार्जेस दिए। डीलर वॉज माई रेगुलर डीलर, तो उसने मुझे डिस्काउंट दिया। तो दैट इज द रीजन बाय वे ऑफ कैश में परचेज कॉस्ट आता है, इंपोर्ट ड्यूटी है अगर आपने बाहर से मंगवाया, टैक्स जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया वैट, कॉस्ट लाइक इंस्टॉलेशन कॉस्ट, डिस्काउंट और रिबेट एक्सेट्रा विल बी सब्ट्रैक्टेड इन एक्सचेंज फॉर द अनदर। इट मीन्स इफ आई हैव गिवन माई ओल्ड सॉफ्टवेयर एंड आई हैव टेकन अ न्यू सॉफ्टवेयर फॉर देम, देन इट इज एग्जैक्टली एज पर द AS 10। गवर्नमेंट ग्रांट, इट मीन्स इफ गवर्नमेंट इज गिविंग सम हेल्प, सम असिस्टेंस इन कैश और इन काइंड, then it is dealt as per AS 12. Similarly, if we have acquired any company, then all the assets and the liabilities of that company are the assets and liabilities of a new company. Any difference is recorded as a goodwill or capital reserve. By way of issue of shares or the securities, fair market value of the asset or security issued which is more clearly evident. So let's discuss cost of intangible asset acquired. Acquired in cash, purchase cost, मैंने आपको ये बताया, import duty, non-refundable taxes, directly attributable cost, minus discount, minus the rebates. Similarly, if we have acquired any intangible asset through the government grant, then non-monetary asset acquired free of cost, example, license to operate mobile stations, mobile towers, 2G plans, 3G plans, radio or TV station, then as no amount is paid, controversy arises whether we should record it or not. If we don't record it, then that asset will not appear in your balance sheet. And that is the reason it is clearly mentioned in AS 12 that whenever any asset is acquired through government grant, it should be recorded at the nominal value. So, nominal value can be 10 rupees, 100 rupees at any price. How to compute the cost of the purchased asset? So, cost price paid, expenses on obtaining the title, taxes on purchase, expense on valuation, that is value of intangible asset. Let's take one example to understand the cost part. Let's suppose a company has acquired one software for 1 lakh. Value added tax is 12%. To register that software in the name of the dealer, I'm paying some extra amount, that is 30,000. Software was valued by the professional who charged 5,000 as the fees. Calculate the value of the software. So value of the intangible asset will be 1 lakh plus VAT 12%, registration expenses 30,000, valuation expenses 5,000. So in total it becomes 1 lakh plus 12 plus 30, 142 plus 5, 1,47,000 becomes the cost of an intangible asset. We have just discussed that one way of acquiring the asset is to pay a cash. But let's suppose if a company doesn't have a cash, or if company is doing some activity which will have a social impact, then a government may help by giving the grants. Now, if any intangible asset is obtained from Government of India, then as per AS 12, how we are recording in the books of accounts. So, if any asset is acquired from Government of India, GOI means Government of India, without any cost. For example, government gives import licenses to the exporters. And generally these licenses are without any cost. Such asset, if recorded in the books, will be at a nominal value of 10 rupees or 100 rupees. It can be 1 rupee also. Nowhere it is specified. The general entry will be intangible asset account debit, but we do not have paid any cash, so we cannot write 2 cash. Instead, we write here 2 capital reserve. So the entry becomes intangible asset account debit, 2 capital reserve. Reference, we have AS 12 or AS 10. So now let's understand some more examples for intangible asset. Let's suppose XYZ Limited purchase license for CDMA mobile service and get GSM license free. Then logically, the general entry for GSM license will be license account debit to capital reserve. Why capital reserve? Because we have not paid any cash. This we just discussed that any intangible asset which is acquired through government grant is always recorded as a nominal cost. Let's take one more example. Government grants leading to the intangible asset. For example, government has granted exploration licenses to Hina Limited for which a nominal license fee of 10 lakh was charged. सबसे पहले बताइए, should this be recognized as an intangible asset? Suppose there would have been no fees charged, what would have been the difference? We have just discussed that any license or any asset which is acquired through government grant or free of cost is recorded as nominal cost. But to record it in a book as an intangible asset, it should give some future economic benefit. If you see in this case properly, license is given only for the exploration. It means there is no concept of getting some future economic benefit. And therefore, it will not give any future economic benefit to the company, that is Hina Limited. And that is the reason it doesn't fall within the purview of the definition of AS 26. And therefore, it will not be recorded in the books as an intangible asset. Now comes the major part. If you remember, when I showed you that figure, intangible asset can be two ways. Either you can acquire it or you can sell generated. अभी तक हमने acquisition वाला part discuss किया. Acquisition का मतलब खरीदा या grant से मिल गया या exchange से ले लिया etc. अब हम discuss कर रहे हैं कि अगर हमने intangible asset को self generate किया, self generate का मतलब हमने खुद बनाया. अगर हमने intangible asset को self generate किया है, तब कैसे होगा? उसमें मैंने दो चीजें कराई थी आपको, identifiable and non-identifiable. अगर identifiable है या non-identifiable है, कैसे डिस्कस करना है? Self generated का मतलब होता है, it means produced by organization itself and not purchased from anywhere. Its cost is computed as follows: expenditure on materials or services, add salaries, wages or other employment related costs of personnel, any directly attributable expenditures, specific overheads and reasonable allocation of general overheads. Simple matlab, if we have manufactured a software, जो मैंने example लिया था आपके लिए अभिषेक बच्चन की movie का ओम जय जगदीश, to create that software he must have used some resources, some material, some labor, some portion of the room, तो उसका rent, वो सारी चीजें cost में add हो जाती हैं. Plus if you are getting some benefit, then logically it will be subtracted. Now, how self-generated asset, self-generated intangible asset are recorded? Goodwill, brand name, trademark, copyright, remember, will never, never, never be recorded in the books of accounts if these are self-generated. As in accounts, you know, we only recorded transactions, and transaction means exchange between two or more parties, which should be of the financial nature. And therefore, until unless it is of a financial nature, it is never recorded in the books of accounts. Moreover, self-generated asset does not have any specific realizable value. Goodwill of Mr. Narayan Murthy of Infosys, brand name of McDonald will not be recorded in the books of McDonald. Mr. Narayan Murthy's goodwill will never be recorded in his books. All these are self-generated. So I hope by this point of time you must have recognized that what we have discussed, we were talking about AS 26, we started with International Accounting Standard 38 and FASB 350, which mention mainly five features which are also covered in AS 26. Identifiable, without physical substance, control of an organization, it should give future economic benefit, and non-monetary asset. Moreover, to have the intangible asset, it can be acquired or it can be self-generated. Acquisition we have discussed through cash, or we have discussed through government grant, and self-generated, if self-generated are like goodwill etc., they are never recorded in the books of accounts. because it does not have any financial value plus no realizable value. However, other intangible asset which has been self-generated according to books of accounts like patent, know-how, formulation, self-generated software, etc. Now let's discuss how to recognize intangible assets which have been self-generated. Any expenditure which has been incurred on the research stage. Research means trying to find out whether this thing can be made or not. Like antivirus software, different versions of Windows. You must have seen in Android phone or Samsung or any other phone, you always get the update. Update means the newer version of the past application. Agar research mein koi kharcha hai, it is charged to profit and loss account as an expense. So research means planned investigation with objective of gaining the knowledge. Expenses incurred on the development stage are transferred to balance sheet as an intangible asset. Development means जो knowledge आपने gain करी research में आप उसे concrete बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. It means हमें पता लगा yes कि ये software बन सकता है, वो research है. जब आपने software को बनाने के लिए खर्चा किया उसे कहते हैं development stage. As per AS 26, internally generated intangible asset जिसे हम कहते हैं self generated intangible asset के दो stages हैं, research या development. Research was simple, charge to profit and loss account. Development phase हमेशा capitalized होगा, लेकिन कब होगा? जब paragraph 44 की conditions satisfy होंगी. अब आप कहेंगे सर ये क्या नई चीज है, paragraph 44 क्या है, ये conditions क्यों है, कैसे है? All these things we will discuss. Paragraph 44 define all those conditions which are related to definition of intangible asset. That we will just discuss. So understand, if any expenditure incurred till the research phase, it is charged to profit and loss account. Beyond that, capitalized provided paragraph 44 condition is satisfied. Right? So the norms on recognition of research and development expenses. Expenses incurred in research phase is not an intangible asset and therefore उस स्टेज तक के जितने भी expenditures हैं, it will be charged to profit and loss account. However, beyond that, अगर वो paragraph 44 की conditions को satisfy करते हैं, future benefit generate करेंगे, then certainly it will be recorded as an asset in the books of accounts. Let's take an example on internally generated brand value. A company has earmarked 30% of its advertisement and sales promotion expenses towards its brand value every year. Auditors objected to the act. Comment. जैसे मान लीजिए, एक कंपनी ने सचिन तेंदुलकर को हायर किया और कंपनी कहती है इसका 30% खर्चा मेरी ब्रांड की वैल्यू में जाता है, इसलिए मुझे 30% खर्चा हर साल कैपिटलाइज करना चाहिए. क्या ये सही है या गलत है, हमें ये बताना है. इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, कस्टमर की लिस्ट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज एन इंटेंजिबल एसेट. दस ऑडिटर इज राइट एंड बिकॉज दीज आर नॉट satisfying all the five conditions of AS 26, and therefore it shall be charged to revenue, that is profit and loss. Let's take one more example. Example 8. Hardware forming integral part of an intangible asset. A company hai H Limited purchased the distribution right of a motion picture for 50 crores. Jaisa aapne notice kiya hoga, Shahrukh Khan ki Chennai Express aa rahi hai. Up after movie has been made, it has to be distributed globally. तो कुछ companies उनके rights purchase करती हैं distribute करने के लिए. Same here, एक company ने 50 crore में distribution rights खरीदे. जिसमें 2600 प्रिंट्स ऑफ सीडीज हैं, 5000 प्रिंट ऑफ डीवीडीज एंड अ मास्टर कॉपी ऑफ द फिल्म टू इनेबल अ फर्दर कॉपी ऑफ प्रिंट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years. हाउ वुड द हार्डवेयर कॉस्ट बी अकाउंटेड हियर? हियर द इनटेंजिबल एसेट्स कंटेन इन द हार्डवेयर एंड इट इज इनसेपरेबल. इसका मतलब अलग अलग नहीं कर सकते. एंड मोर ओवर द कंपेरेटिव कॉस्ट एलिमेंट ऑफ द हार्डवेयर इज नॉट सिग्निफिकेंट. और इसीलिए इंटायर कॉस्ट बिकम्स इनटेंजिबल एसेट. Now, as we have just discussed that research expenditures to be charged to profit and loss account and internally generated goodwill, अगर development phase का है तो paragraph 44 की condition satisfy होनी चाहिए. Paragraph 44 says what? It says the following condition. कि अगर आपका asset ये condition satisfy करेगा, फिर तो capitalize करेगा, otherwise it will be charged to revenue. First, product should be technically feasible. It means it should be technically sound. There should be a market once a product has been manufactured. It means उसे खरीदने वाले होने चाहिए. मैंने आज एक software बना दिया जिसे purchase करने वाला market में कोई नहीं है. Then logically, no one will going to purchase this. Company should have the intention to complete the asset. ऐसा नहीं है कि आपने start किया and after 1 year or 2 years you may decide that we will not continue with the production. Next is product should be saleable and there should be available a good sufficient market for this. And its ability to measure the expenditure attributable to the product during the development. तो जितना खर्चा आपने development पे लगाया वो आप measure कर सकते हैं तभी आप capitalize कर पाएंगे. तो पहली चीज, expenditure should be reliable, should be countable, आप उसके measure कर सकते हैं. Company should have an intention to complete the production. It should be saleable in the market. Otherwise, it's useless. Moreover, it should give you future good revenue than the cost which you have incurred. So, what are the important points relating to AS26? Paragraph 50. These are some important paragraphs which you can just refer. Ek humne discuss kara paragraph 44, jisme conditions hain. डेवलपमेंट फेज वाली. नेक्स्ट इज पैराग्राफ 50, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, कस्टमर लिस्ट एटसेट्रा शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज एज इंटेंजिबल एसेट्स. पैराग्राफ 51, सच आइटम्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द बिजनेस एज अ होल. इट मीन इनको हम क्यों रिकॉर्ड नहीं करते? क्योंकि इनकी कॉस्ट सेपरेट आप मेजर नहीं कर पाएंगे. इसका मतलब पैराग्राफ 44 की जो मेजर कंडीशन है, क्या आप इंटरनली जनरेटेड एसेट में क्या कॉस्ट इनकर करी, क्या आप पूरे बिजनेस की कॉस्ट से अलग कर सकते हैं? इफ यस, देन ओनली कैपिटलाइज, अदरवाइज नो. इसलिए 44, 50, 51 आर इंटरलिंक. एग्जांपल 9, X Limited has been developing a new production process and on 31st December 2006, it has been able to demonstrate that it is likely to enjoy future economic benefits from the research. इसका मतलब कंपनी जो डेली प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव करती है और उसे पता है कि मुझे रिसर्च से फ्यूचर बेनिफिट होने वाला है. अभी तक कंपनी 50 लाख रुपए खर्च कर चुकी है एंड कंपनी इज प्लानिंग टू इनकर 24 लाख आफ्टरवर्ड्स. And company is expecting कि मुझे 22 लाख रुपए वापस आ जाएंगे. 50 लाख बिकॉज रिसर्च में है तो लॉजिकली इट शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 24 लाख एज इट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड देयरफॉर शुड बी चार्ज एज एन इनटेंजिबल एसेट बिकॉज इट सेटिस्फाइज पैराग्राफ 44 कंडीशंस. But if you see रिकवरेबल अमाउंट 22 लाख है, खर्चा आपने 24 किया, इट मीन 2 लाख रुपीज आपको कम रिकवर हो रहे हैं। इसे कहा जाता है इंपेयरमेंट ऑफ द एसेट, दैट इज कवर्ड अंडर AS 28, विच आई एम नॉट डिस्कसिंग इट हियर, आई एम जस्ट मेंशनिंग इट दैट दिस 2 लाख शुड बी चार्ज एज an इंपेयरमेंट लॉस एंड एसेट टू बी रिड्यूस्ड। लाइक ऑल अदर एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स का भी डेप्रिसिएशन होना चाहिए, बट इन इंटेंजिबल वी नेवर यूज अवर डेप्रिसिएशन, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज जनरली फ्रॉम द कॉन्सेप्ट लाइक पासिंग ऑफ टाइम, फिजिकल वियर एंड टीयर एटसेट्रा। इट मीन्स डेप्रिसिएशन इज अ टर्म विच इज जनरली यूज फॉर टेंजिबल एसेट्स, बट फॉर इंटेंजिबल एसेट द टर्म विच इज यूज इज अमोर्टाइजेशन, दैट इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। यू मे इन सिंपलर टर्म्स कह सकते हैं इंटेंजिबल एसेट का डेप्रिसिएशन। जैसे टेंजिबल एसेट को डेप्रिशिएट करने के मेथड है SLM, WDV, मशीन आवर, सम ऑफ द ईयर, ऐसे ही इनटेंजिबल एसेट को भी एमोर्टाइज करने के डिफरेंट मेथड्स AS 26 में प्रिस्क्राइब है। लेट्स नाउ डिस्कस दोज मेथड्स ऑफ AS 26। एमोर्टाइजेशन दैट इज डेप्रिसिएशन अगर है, इट शुड बी एलोकेटेड ऑन सिस्टमैटिक बेसिस ओवर द यूजफुल लाइफ इन द रेशियो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। सिंपल भाषा में, अगर एक एसेट मुझे 4 साल तक बेनिफिट देता है तो उसको मुझे 4 ईयर्स में एमोर्टाइज करना है। मान लीजिए मैंने 100 रुपीज का खर्चा किया, उसका फर्स्ट ईयर में बेनिफिट 20 रुपीज आएगा, सेकेंड ईयर बेनिफिट 80 है, थर्ड ईयर बेनिफिट 40 है, नेक्स्ट ईयर में 60 है। तो 20, 80, 40, 60 ये बेनिफिट्स हो गए। 20, 80, 40, 60 की रेशियो में 2, 8, 4, 6 की रेशियो के अंदर 1, 4, 2, 3 की रेशियो में मेरा पूरा कॉस्ट डिवाइड हो जाएगा। बट कुछ ऐसे केस मिलते हैं जिसमें आप बेनिफिट्स को मेजर नहीं कर पाएंगे। इसी रीजन से अगर नहीं है, सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड इज यूज्ड फॉर एमोर्टाइजेशन, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। अब स्क्रैप इफ यू कांट आइडेंटिफाई और इनसिग्निफिकेंट, देन इट ऑलवेज अज्यूम टू बी निल। स्ट्रेट लाइन मेथड इज कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द एसेट। जनरली AS 26 में लिखा गया है कि एसेट को आप 10 साल तक एमोर्टाइज कर लीजिए। सॉफ्टवेयर बिकॉज उनकी लाइफ शॉर्ट होती है तो इसीलिए उनका पीरियड 3 से 5 साल रखा गया है। अब आपके माइंड में आएगा, सर क्या हम हायर ईयर ले सकते हैं? मुझे लग रहा है मेरा एसेट 12 साल चलेगा, मुझे लग रहा है मेरा पेटेंट का लाइसेंस 12 साल का है, मुझे पता है मैंने क्विक हिल का लाइसेंस 10 साल का लिया हुआ है, तो कैन आई टेक द हायर पीरियड? यस, यू कैन टेक अ हायर पीरियड प्रोवाइडेड यू हैव अ सफिशियंट जस्टिफिकेशन। अदरवाइज नाउ द मेजर पार्ट विच अराइजेज इज व्हाट इज द डिफरेंस इन इकोनॉमिक और द लीगल लाइफ। लेट्स एग्जाम्पल, अ पेटेंट राइट वॉज एक्वायर्ड फॉर 15 ईयर पीरियड एंड इट इज रिन्यूएबल फॉर अनदर 5 ईयर्स सब्जेक्ट टू रिवाइज टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट। कंपनी चाहती है कि मैं उसे 20 साल तक एमोर्टाइज करूं। AS 26 हमने अभी डिस्कस किया, पीरियड स्पेसिफाई करता है सॉफ्टवेयर का 3 to 5 ईयर्स एंड बाकी सबके लिए 10 ईयर्स। बट हियर क्योंकि लीगल एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 15 ईयर्स एंड देयरफॉर जस्टिफिकेशन इज वैलिड, वी कैन एमोर्टाइज ओवर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। However, if contract is virtually certain to be renewed, only then company can amortize over 20 years. इसका मतलब है श्योर है कि कंपनी का लाइसेंस रिन्यू होगा 5 ईयर्स तक, तभी आप उसे 20 ईयर्स में एडअप करेंगे, अदरवाइज यू विल ओनली amortize ओवर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। Now you must be thinking, sir, if we have decided be amortization. Will it be same throughout or can we change? Yes, why not? You can certainly change the amortization period. Company can review the amortization period. Company ko lagta hai ki nahi. I was amortizing a software for 5 years. But after 2 years, market mein usse badhiya software aa gaya hai and now this software is invalid. So basically iska matlab, now this software will not give me any future benefit. Immediately, I will have to change my amortization period. And therefore, amortization period can be reviewed and if any significant difference is there, it should be recorded as appropriate changes as per AS 5. Now question arises, as I mentioned, should the intangible asset be tested for impairment under AS 28 or not? Yes. As per AS 28, it applies tangible and intangible. Whenever there are indication of impairment, इसका मतलब जहां पर लगता है कि आपको future के losses होने वाले हैं, वहां पर impairment का test आपको करना चाहिए. और अगर loss है, insufficient amount should be debited to the profit and loss account. I'm not discussing AS 28 because here we are discussing only AS 26. Remember this? So always remember, recoverable amount has to be asserted in the line of AS 28 always in once in a year, and if any losses are there, always provide those losses against the revenue account, that is statement of profit or loss. Now you might be thinking, sir, like tangible asset, like AS 10 says evaluation is permitted. Can we revalue intangible asset also? No. Intangible asset cannot be revalued for the purpose of increasing the values. However, as per AS 28 we will discuss, impairment principles are applicable. Now let's discuss about the retirement and disposal. Yes, like any other asset, even intangible asset can be disposed of, can be scrapped, etc. Logically, when intangible asset is no longer in use, as I took example of a software or a license, then logically, there is no logic of showing the asset in the balance sheet. Because balance sheet means those things which give you future benefit. If any item which has been shown in the balance sheet does not have the potential to give the benefit for the future, it should be immediately de-recognized. And any profit or loss should be charged to profit and loss account, like normal fixed asset. Comparison with IAS, International Accounting Standards, and IFRS, International Financial Reporting Standards, intangible assets. Internationally, revaluation of intangible is allowed, but here, as I just mentioned, impairment is possible, but not the revaluation. Internationally, intangible assets are amortized over the useful life. But here, the period is specified up to 10 years. But yes, I agree. If you want to extend beyond 10 years, it's possible provided you should have a sufficient legal justification. The example which I took it for the license. Now, what are the disclosures which need to be shown for the AS 26. First of all, define, disclose separately whether asset has been purchased or internally generated. Then define their useful lives, whether you are amortizing on the basis of benefit or SLF, the amortization rate, methods, what was the opening figure, less amortization, and the net figure, any impairment as per AS 28 during the year. If amortization is done beyond the 10 years period, justify the reason. Brief description of the expenditure incurred on intangible asset. if any security or loan has been taken as an intangible asset, which is very doubtful, but if you have pledged, yes. Amount of research and development expenses which has been charged to profit and loss account. Now comes for you finance student, the major part, auditor checklist. Yes, because you all are budding CAs, you are budding auditors. So once you are auditing a company, auditing a balance sheet, you need to make sure that company follows accounting standards. So what are the points that you should keep in mind while checking the applicability of AS 26? First, does the company auditee have in its book any intangible asset or not? Then check where is the company. If the company is in revised Schedule 6, it should be shown under non-current asset, under fixed asset, under intangible asset. Is intangible asset capable of being identified separately or not? Does enterprise have control over intangible asset? It means, kya intangible asset ke sare features identifiable, non-monetary, control, future benefits, kya ye sari cheeze yes mein hai, no mein? Yes mein hongi, only then it can be recorded in the books, otherwise no. Remember the example of free download software? Free download software kabhi control mein nahi hai, record nahi hota. Ye sari cheeze aapko balance sheet mein audit karte waqt dhyan rakhna hai. Pehla part. Then, measurement. Measurement ka matlab cost ka part. Can the cost of intangible asset be measured reliably? Iska matlab kya aapke paas proof hai jo aapne kharcha kiya? Kya aap use verify kar sakte hain? Can that cost be separately incurred, identified in terms of purchase price? Kitna aapne import duty pay kiya? Kitna aapne tax pay kiya? Kitna aapne expenditure pay kiya? Remember maine aap example liya tha antivirus ka? मैंने खरीदा उसका प्राइस, उसमें जो टैक्स पे किया, उसकी इंस्टॉलेशन फीस, वो सारी चीजें कॉस्ट में ऐड होती है. देन वी हैव डिस्कस, क्या इंटेंजिबल एसेट को मैंने खरीदा नहीं, किसी और मोड से लिया. सरकार ने मुझे फ्री में दिया, सरकार ने मुझे कोई ग्रांट दी, मैंने किसी को एक्सचेंज में लिया, मैंने कंपनी एक्वायर करी, उसके साथ आ गया मेरे पास, क्या वो इंटरनली जनरेटेड गुडविल है? तो एक्विजिशन के जितने मोड हमने किए, कैश, गवर्नमेंट ग्रांट एक्सेट्रा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे चेक करनी है. रिसर्च डेवलपमेंट हमने डिस्कस किया था, रिसर्च एक्सपेंस शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट. डेवलपमेंट कैपिटलाइज अगर पैरा 44 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. एट दिस स्टेज ऑलवेज चेक वट एवर एक्सपेंडिचर यू हैव चार्ज टू रिसर्च डेवलपमेंट इज चार्ज टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट. इफ any development expenditure has been charged to profit and loss account, make sure paragraph 44 conditions are satisfied. Remember, technical feasibility, market should exist, company should complete the product, product should give us the future benefits, it should be saleable. Toh sari conditions puri hongi, tabhi aap usse record karenge books mein, otherwise it should be charged as an expenditure in the profit and loss account. Is enterprise able to distinguish research phase from development phase? If no, has it been ensured that such expenditure incurred on research and development has not been treated as intangible asset? Has it been ensured that enterprise has not recognized as intangible asset any expenditure research, and whether the conditions of paragraph 44 are satisfied or not? Cost of internally generated intangible asset. आपको बताया इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट कैन बी टू वेज, इट कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स और इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड. सेल्फ जनरेटेड लाइक गुडविल आर नेवर रिकॉर्डेड बिकॉज डज नॉट हैव अ रिलायबल वैल्यू. लेकिन अगर परचेज गुडविल है तो सर्टनली रिकॉर्ड होगा. तो आपको ये चेक करना है. Recognition as an expense, has it been ensured that expenditure on an intangible item is recognized as an expense when it is incurred, unless the following condition is satisfied. It forms part of the cost of an intangible asset that meets the recognition criteria. item is acquired in amalgamation in the nature of purchase and cannot be recognized as an intangible asset. Has any expenditure on an intangible item that was recognized as an expense by the enterprise in one or more period been recognized as a part of the cost of an intangible asset at a later date? Has subsequent expenditure of an intangible asset after its purchase or its completion been properly capitalized by applying principle of measurability of cost and incremental economic benefit? Agar nahi hai, iska matlab it should be charged as an expense to profit and loss account. Then, after recognition, have you checked for impairment losses as per 78? If yes, then that loss should be charged to profit and loss account. So, in case of amortization, you have to check first the method, straight line or the benefits, then the period, more than 10 years, less than 10 years. If more than 10 years, the reason. Have you checked for the impairment? If the life has been changed, have you revised it? Has the depreciation been charged or amortization has been done as per the new life? All these points need to be discussed at this stage. Disclosures. First, whether intangible asset has been acquired or generated. If acquired, the mode: cash, common grant, amalgamation, exchange, specify the mode. Then, if generated, for the research expenditure and how much was the development expenditure. If development, were the conditions of paragraph 44 satisfied or not. What is the subject amount, gross amount, how much is amortized during the year, the net amount. What are the amortization methods, what is the useful life, have the useful life reviewed during the year. If yes, the reason. Whether the amortization has been charged as per the new life. Does the financial statement disclose the aggregate amount of research and development expenditures recognized as an expense during the period or not? Now let's sum up whatever we have discussed till now. Intangible asset should be shown as per revised Schedule 6 under the heading non-current asset, separating fixed asset as an intangible asset. It should have identifiable features without physical substance, non-monetary, under the control of an organization, it should generate future economic benefit. If it is internally generated goodwill or internally generated assets, research phase, P&L, development phase, if satisfying para 44 capitalized. Then, as per para 56, items like premium expenses, which do not contribute to the future economic benefit, are charged 100% in the year in which it is incurred. Every year, intangible assets should be tested for impairment. If any losses are there, it should be charged to profit and loss account. Maximum life is 10 years. However, you can have the higher life of amortization provided justification period or justification logic has been disclosed properly in the books of accounts. Thank you. I hope this lecture of AS 26 in a brief form might be helpful to you for your financial reporting accounts paper. All the best. Thank you. I am CA Pankaj Goyal.